มัทธิวบทที่12ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโตและบรรดาสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้าจึงทูลพระองค์ว่า ดูสิพวกสาวกของท่านทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโต พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดได้ทำเมื่อท่านและพรรคพวกหิวหรือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งท่านหรือพรรคพวกไม่มีสิทธิ์จะรับประทานเป็นสิทธิ์ของพวกปุโรหิตเท่านั้นพวกท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันสะบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์คลื่นสัตวบูชาพวกท่านก็คงไม่ตัดสินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันสะบาโต แล้วพระองค์เสด็จไปจากที่นั่นและทรงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกเขาที่นั่นมีคนหนึ่งที่มือข้างหนึ่งลีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่า การรักษาโรคในวันสะบาโตนั้นต้องห้ามหรือไม ่พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า ถ้าใครในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโตคนนั้นก็จะฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาไม่ใช่หรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโต แล้วพระองค์ตรัสกับคนมือลีบนั้นว่า จงเหยียดมือออกเถิด เขาก็เหยียดออกและมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้แต่พระเยซูทรงทราบจึงเสด็จออกไปจากที่นั่นและมหาชนเดินตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาทั้งหลายให้หายโรคทุกคนแล้วพระองค์ทรงกำชับพวกเขาไม่ให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือใครทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าน ี่แน่ผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้วิญญาณของเราอยู่กับท่านท่านจะประกาศความยุติธรรมกับบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่าน ขณะนั้นเขาพาคนถูกผีสิงคนหนึ่งที่ตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนนั้นก็พูดได้และมองเห็นและฝูงชนทั้งหมดก็อัศจรรย์ใจถามกันว่า คนนี้ใช่บุตรของดาวิดไหม แต่เมื่อพวกฟาริสีได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่า คนนี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจเบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีนั้น พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆหรือบ้านใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูลลูกน้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเพราะเหตุนี้ลูกน้องของท่านเองจะเป็นผู้กล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วหรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้ซะก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและใครไม่รวบรวมไว้กับเรา ก็ทำให้กระจัดกระจายเพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดอภัยให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้ถ้าใครกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดอภัยให้คนนั้นได้แต่ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าจงทำให้ต้นไม้ดีและได้ผลดีหรือทำให้ต้นไม้เลวและได้ผลเลวเพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมันโอ้พวกชาติงูร้ายท่านทั้งหลายเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาความชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาส่วนเราบอกพวกท่านว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่าน เวลานั้นมีคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีมาทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์เราอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่าน พระองค์จึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า คนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญแต่จะไม่ประทานหมายสำคัญให้เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะเพราะว่าโยนาอยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนอย่างไรบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนอย่างนั้นชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าชาวนีนาเวกลับใจใหม่เพราะการประกาศของโยนาและผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่ราชินีแห่งทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าพระนางนั้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอนและผู้ที่ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยู่ที่นี่เมื่อผีโสโครกออกมาจากใครแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นและเมื่อมาถึงก็พบว่าบ้านนั้นว่างถูกปัดกวาดและจัดเป็นระเบียบมันจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าตอนแรกคนในยุคชั่วร้ายนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น ขณะที่พระองค์ยังตรัสกับฝูงชนอยู่นั้นมารดาและบรรดาน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสจะพูดกับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าน ี่เนี่ยท่านมารดาและน้องชายของท่านยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับท่าน พระองค์จึงตรัสกับผู้ที่มาทูล นั้นว่า ใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเรา พระองค์ทรงชี้ไปทางสาวกทั้งหลายของพระองค์และตรัสว่าน ี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราเพราะว่าใครก็ตามที่ทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา